Καλημέρα πάντες ο αδελφοί, ακούσατε την σήμερον εορτήν. Σημέροντα φώτα και εορτή και λαμπρά ημέρα δεσποτική. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα αφέντη με την κερά. Εν αρχείος ήρχισεν ο Θεός, επίησεν την γην και τον ουρανόν. Ύστερον δε πάλιν από αυτά, έκαμεν τα ζώα και τα φυτά. Έκαμεν τη θάλασσαν ποταμούς, τον μεγάν Ιορδάνην και αλλουνούς. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Ο Αδάμ και η Εύα ημαρτήσαν και εις αμαρτίαν υπέπεσαν. Την απάτην στον όφιν την έριξαν και του Θεού δεν είπαν πως έφτεξαν. Αλλό φυσί τον διάβολος, τον πονηρών δαιμόνων διδασκαλός. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Μα και Ιησούς ο φιλάνθρωπος, ήρθεν εις τον κόσμο ως άνθρωπος. Δια να λυτρώσει πάντα σημάς από αυτά στα σχήρα στα μυαράς. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Και τον Ιωάννην ζήτησεν και στο βάπτισμά του τον έκραξεν. Ιωάννη πρόδρομε σου ζητώ, στο μεγάν Ιορδάνη να βαπτιστώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Και ο Ιωάννης του έλεγε και σφοδρός το σώμαν του έτρεμεν. Πως να σε βαφτίσω ο λύτρωτα, όπου η χείρ μου τρέμει και δειλία. Πως τολμώ να βάλω την χείραν μου, εις την κορυφήν του σωτήρα μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Αφές φοβών πρόδρομε σου ζητώ, στον μεγάν Ιορδάνη να βαπτιστώ. Τότε τον βαπτίζει ο βαπτιστής και έλαμψεν ιέρημος παρευθύς. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Και το πνεύμα ως είδος περιστεράς και λευκής και ωραίας και καθαράς. Και φωνή οικούστην εκ του Πατρός, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και τα χερουβήμ θυμιάζουσιν και τα σεραφείμ τον δοξάζουσιν. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Δια τούτο πάντες ο αδελφοί, ακούσατε την σήμερον εορτήν. Να την εορτάσω μεν αδελφοί, ότι είναι η μέρα δεσποτική. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα φέντη με την κερά. Και είσαι τι πολλά και του χρόνου να'στε καλά.